Smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 6 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wycofamy żołnierzy z Iraku, jeżeli będzie tego chciał rząd w Bagdadzie, mówi prezydent Duda. Brytyjski premier apeluje o spokój i powstrzymanie się Iranu od ewentualnego odwetu. Francuska policja obezwładniła nożownika, który usiłował zaatakować przechodniów i funkcjonariuszy w mieście Metz. Istnieje możliwość wycofania polskich żołnierzy z Iraku, jeżeli będzie taka wola rządu w Bagdadzie, tak mówi prezydent. W związku z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie działania polskiego kontyngentu zostały zawieszone, by zwiększyć bezpieczeństwo żołnierzy. Polscy żołnierze są w Iraku po to, żeby pomagać miejscowej ludności, mówi Andrzej Duda w rozmowie z TVP Info. Jeżeli władze Iraku nie będą chciały, żebyśmy my, w sensie nasz kontyngent, był w ich kraju i pomagał im. I taka też będzie wspólna decyzja sojusznicza, bo pamiętajmy, że jesteśmy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i to również są nasze zobowiązania, to oczywiście, że my wycofamy naszych żołnierzy. Jeżeli nie będą ich chcieli, żeby pomagali w Iraku i nie będzie tutaj problemu z sojusznikami naszymi, żebyśmy taką decyzję podjęli, to my powiemy naszym żołnierzom, żeby wracali do domu. Iracki parlament przyjął rezolucję wzywającą wojska amerykańskie i sojuszników do opuszczenia kraju. Jest to następstwo piątkowego amerykańskiego ataku rakietowego w Bagdadzie, w którym zginął irański generał Qasem Soleimani. W wydanym wieczorem oświadczeniu brytyjski premier Boris Johnson apeluje o spokój i powstrzymanie ewentualnego odwetu, ale dodaje, że irański generał odpowiedzialny był za śmierć tysięcy ludzi. Nie będziemy rozpaczać nad jego śmiercią, pisze premier. Był zagrożeniem dla naszych interesów, był odpowiedzialny za systematyczne, destabilizujące zachowania w regionie. Dodaje, podkreślając, działania tego człowieka doprowadziły do śmierci tysięcy niewinnych cywilów. Jednocześnie Boris Johnson apeluje o spokój. Wszystkie wezwania do odwetu będą prowadzić tylko do jeszcze większej przemocy i nie są w niczyim interesie, przekonuje premier. Dodaje, że rozmawiał o sytuacji w Iranie z prezydentem Macronem, prezydentem Trumpem i kanclerz Merkel i że we wtorek, gdy po świątecznej przerwie na nowo zbierze się Izba Gmin, przedstawi on posłom informacje na temat konfliktu. To pierwsza reakcja premiera na atak. Opozycja zarzucała dotąd Borisowi Johnsonowi zbyt długie milczenie. Szczególnie, że w Iraku są przecież obecni brytyjscy żołnierze. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Francuska policja obezwładniła nożownika, który usiłował zaatakować przechodniów i funkcjonariuszy w Metzu we wschodniej Francji. Napastnik krzyczał: Allah jest wielki. Policjanci ranili sprawcę, który usiłował zaatakować przy użyciu noża kuchennego przechodniów w dzielnicy Borni w Mecu. Funkcjonariusze, na których rzucił się, strzelali w nogi napastnika. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prokurator z Mecu, Christian Mercury, wyjaśnił, że 30-letni mężczyzna znany jest z radykalizacji swoich poglądów oraz ze swoich zaburzeń psychologicznych. Sprawę bada sąd antyterrorystyczny w Paryżu, ten sam, który zadecydował, iż sprawca przed kilkoma dniami ataku w parku Villejuif na przedmieściach stolicy Francji działał także z pobudek terrorystycznych. Miałyby o tym świadczyć dokumenty znalezione przy napastniku zastrzelonym przez policję. W wyniku ataku tego z kolei nożownika zginęła jedna osoba, a dwie kobiety zostały ranne. Zastrzelony sprawca także uległ radykalizacji poglądów pod wpływem ideologii dżihadu i był notowany w archiwach ze względu na swoje zaburzenia psychiczne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec wracamy do Polski. Papierowe recepty nie znikają, chociaż od 8 stycznia wchodzi w życie obowiązek wypisywania recept elektronicznych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że nie będzie kar dla lekarzy, którzy jeszcze ich nie wypisują. Jest kilka przypadków, w których zgodnie z prawem lekarz będzie mógł wystawić receptę papierową, wyjaśnił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Na przykład recepty pro auctore i pro familia, czyli takie, które wystawia się dla siebie oraz swoich bliskich. Jeżeli chodzi o sytuację, kiedy nie będzie dostępu do systemu, na przykład podczas wizyt domowych, także będzie możliwe wystawienie recepty papierowej. Taka recepta będzie mogła być zrealizowana, tak jak dotychczas, w każdej aptece, a wypisany lek będzie objęty refundacją. Wiceminister Cieszyński zapewnił, że lekarze nie będą karani za wypisywanie recept papierowych po 8 stycznia. Nie przewidujemy jakichkolwiek kar dla lekarzy, którzy nie wystawiają recepty jeszcze. Wiemy, że każda duża zmiana w systemie ochrony zdrowia musi mieć też czas na to, aby się w pełni wdrożyć. Ponad 10 milionów, czyli co szósta elektroniczna recepta, została wystawiona przez lekarza, który ukończył 60 rok życia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Frankie Goes to Hollywood, oczywiście, to był The Power of Love. Jakoś mam taki nastrój dosyć, że tak powiem, sercowy dzisiaj i nie trzeba tego ograniczać absolutnie do jakichś relacji tutaj intymnych. Nie. Tutaj chodzi o siłę i o pewną siłę, która kieruje się w stronę wszystkich tak naprawdę. Ludzi, zwierząt, bo o tym dziś będzie w audycji. A ten utwór niezmiennie mi się kojarzy z 6 stycznia, ten, który wybrzmiał, dlatego właśnie postanowiłem zacząć nim dzisiejsze annały, w których to będę nie sam, a z gościem. A jaki będzie gość, to za chwilę się dowiemy. Pewnie ci, którzy uważnie śledzą różne zapowiedzi media społecznościowe, już będą wiedzieli, a ci, którzy nie śledzą, będą mieli niespodziankę. I tak myślę, żeby wytrwać w tym takim miłościowym nastroju, dlatego, dlatego, że ostatnio pamiętam idąc do pewnego miejsca, mijałem warszawski plac Zamkowy, szedłem na południe w kierunku ulicy Bednarskiej i tam zobaczyłem pewnego jegomościa, który miał na takiej tekturce, na takim prowizorycznym statywie, miał tylko na tekturce napisane: pamiętajcie, żeby kochać siebie. I to mnie tak bardzo uderzyło i nawet mocną reakcję moją wywołało, że ktoś po prostu sobie tak stoi i ma taką tekturkę i przypomina to ludziom. Dlatego właśnie troszeczkę przewrotnie chciałbym wam zaprezentować grupę Kudlam w utworze Love Song i to jest cover utworu, który wcześniej wykonywał jeden z członków Sex Pistols. Posłuchajmy. We'll be right back. This is not a love song. To właśnie był utwór, który wcześniej wykonywał Sid Vicious z Sex Pistols, natomiast wziął to na warsztat niejaki Kudlam, francuski kompozytor muzyki elektronicznej, między innymi, który urodził się w tym roku, w którym ja się urodziłem, na wybrzeżu Kości Słoniowej. Taki to powiew egzotyki. A my cały czas, ja cały czas dzięki pewnym ostatnim doświadczeniom, za które pewnej osobie bardzo dziękuję, utrzymuję się w klimacie jednak ciepłych uczuć, ale my te uczucia schłodzimy niedługo, to znaczy po pierwsze je pogłębimy za chwilę z gościem, a potem swoim zwyczajem już w dalszej części audycji przejdziemy do troszeczkę zimniejszych rytmów. Niemniej cieszmy się jeszcze tymi emocjami, tymi uczuciami i dlatego chcę jeszcze, ja wiem, ja przesadzam, ja przeciągam, przekręcam, ale właśnie taki jestem. Chciałbym jeszcze, żebyśmy weszli w ten nastrój, a to za sprawą dwóch chyba przystojnych mężczyzn, którzy dosyć przegięte utwory, przegięte piosenki wykonywali w latach 80., w latach, w których to ostatnio widziałem pewien komentarz w internecie pod numerem Yazoo, dokładnie Don't Go, to jest coś takiego, chyba wiecie co to jest. Wystarczy mojego tutaj naśladowania melodii. W każdym razie komentarz, który cieszył się ogromnym poparciem: chciałbym zasnąć i powrócić do swoich lat 80. i już nigdy z nich nie wychodzić. No to mniej więcej coś takiego ogarnia mnie również przy chłopakach z Erasure, właśnie przy utworze Au L'Amour, a następnym utworem już naprawdę zapowiem gościa. Co jeszcze będzie w audycji? To tajemnica. Teraz Erasure, które chyba dobrze znacie. You were too blind to see. Oh, love of my heart, why leave me alone? tak jak mówiłem, troszeczkę zmieniamy nastrój, bo jest już ze mną gość. Chciałem zawsze to powiedzieć i kiedy goszczę reżysera, z czego się bardzo cieszę, że pan Łukasz Czajka jest reżyserem, to chciałbym powtórzyć ten głupawy żart za chwilę dalszy ciąg programu. Przed państwem głośny reżyser! Pan głośny, młody reżyser właśnie, tak. Właśnie, tak. A nie, to przepraszam, Łukaszu, bo to ty powinieneś zachowywać się głośno. No spaliłem ten żart zupełnie. Ale ja nie jestem głośny. No właśnie, właśnie. Głośny, niegłośny, głośny, cichy reżyser. Reżyser, którego ostatni film wzbudził pewne poruszenie, między innymi moje również. Film o zwierzętach i ludziach. I tak myślę, oglądając ten film, bo o tym filmie między innymi teraz będziemy rozmawiać i o osobie Łukasza Czajki, to swoją drogą. Nie wiem, czy na pewno kibice wiedzą, że również jest taki piłkarz Łukasz Czajka, jest osoba związana z piłką nożną i ja przez chwilę myślałem, bo Łukasz Czajka, reżyser, kiedyś był Łukaszem Czajką, zawodnikiem dobrym piłki nożnej i myślałem, że piłkarz i reżyser to znowu te dwie te same osoby, ale jednak nie. Łukasz Czajka związany z piłką nożną i Łukasz Czajka związany z reżyserią to jest dwóch Łukaszów, absolutnie tak. Powiem tak, czy ten film o zwierzętach i ludziach to jest twoje, ja właśnie z pozycji, właśnie specjalnie chcę z takiej pozycji niewiedzącego to pytać, czy ten film o zwierzętach i ludziach to jest twoje pierwsze takie poważne dzieło? Tak, to tak. Jest pierwsze. To jest pierwsze długo wyczekiwane, bo ja dawno marzyłem o tym, żeby robić filmy. I zawsze mi czegoś brakowało. Zawsze był jakiś, czułem brak albo pomysłu, albo nie wiem, umiejętności, albo brak dojrzałości. Zawsze czegoś brakowało i to było marzenie. Ja chciałem zrobić film duży, po prostu robić filmy od 23 roku życia. No i udało mi się po kilkunastu latach wreszcie takie. Wszystko się jakoś sprzęgło ze sobą, czyli się pojawiła przestrzeń wewnętrzna, pojawił się przepiękny temat, który mnie bezwzględnie poruszył, pojawiła się przestrzeń, akurat kończyłem szkołę, Wajdy, kurs dokumentalny, czyli też czułem się gotowy na zrobienie dużego filmu. No i tak się wraz z fantastycznymi współpracownikami udało się to zrobić. Ja nie zdradziłem wam wszystkich tajemnic. Otóż film o zwierzętach i ludziach, może też słówko o tym. Jest to film o perypetiach warszawskiego zoo przed, w trakcie i po II wojnie światowej. I z perspektywy tego zoo też ta wojna jest absolutnie... Jaka jest, to może nie będę zdradzał po prostu. Jest to inna troszeczkę perspektywa, aczkolwiek bardzo, bardzo, bardzo ważna. Za chwilę o tej perspektywie porozmawiamy, a ja jeszcze pozwolę sobie odtworzyć jeden utwór, który kojarzy mi się tutaj z naszym gościem właśnie. Utwór, w którym gość... mam pewną tajemną wiedzę i wiem, że ten gość słuchał punk rocka kiedyś. Rancid, Time Bomb. Teraz troszeczkę zmiana nastroju, ale potem znowu wchodzimy głębiej. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time. Christ, you know that he is strong enough to die. He's rolling in the Cadillac, his midnight sunroof is down. Three shots right out of here, I'm dead. The new king is crowned. Black or white shoes, black and black. Yeah, the point of time bomb. Z wesołości, w trochę mniejszą wesołość, aczkolwiek nie, niekoniecznie mniej wartą. Annały Migały to są, jeśli ktoś nie wie, Michał Migała tutaj przed mikrofonem nadaje wraz z Łukaszem Czajką, reżyserem filmu o zwierzętach i ludziach. Film, tak jak powiedziałem wcześniej, opowiada o perypetiach warszawskiego zoo przed, w trakcie i po wojnie. Oczywiście mówiąc wojna, mam na myśli II wojnę światową, chociaż tutaj właśnie w ten czas te odniesienia są troszeczkę coraz bardziej aktualne, szczególnie biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie znowu geopolitycznie i też klimatycznie i w ogóle, ale o tym też porozmawiamy. Łukaszu, stworzyłeś pierwszy swój dokument, który w ogóle zaczyna hulać nie tylko na festiwalach filmowych, bo było ich troszeczkę. Mm-hmm. Również jest dostępny już teraz w dwóch największych platformach streamingowych. Jedną z nich mogę tutaj, o jednej z nich mogę tutaj mówić swobodnie zupełnie, dlatego że na Video On Demand w Telewizji Polskiej można film o zwierzętach i ludziach właśnie obejrzeć. Ja chciałbym zapytać w ogóle o to, czy tytuł sam, bo mamy mnóstwo odniesień do zwierząt, mnóstwo do ludzi, czy sam tytuł jest też świadomy, dlatego że żona dyrektora zoo, czyli pani Antonina Żabińska, jej książka, jej wspomnienia to jest o ludziach i zwierzętach. Ludzie i zwierzęta. Ludzie i zwierzęta, przepraszam. Natomiast ty na pierwszym miejscu postawiłeś te zwierzęta i ja tutaj widzę, czy to był celowy zabieg? No oczywiście. Mhm. Oczywiście. No z kilku powodów to było. Po pierwsze, no nie chciałem powtarzać tytułu książki pani Antoniny Żabińskiej. Po drugie myślę, że to przyciąga uwagę. Znaczy, że ta perspektywa ludzka i ten człowiek na pierwszym miejscu zawsze trochę jakby osłabia. Wszędzie nam trąbią. Człowiek. Na pierwszym miejscu człowiek z ludzkiej perspektywy musimy i dla człowieka, no właśnie. Tak, no. A to było dla mnie ważne w ogóle w trakcie poznawania tej historii. Jakby historia warszawskiego zoo, wojenna, ona z różnych powodów jest dla mnie bardzo istotna, ale ten film by nie powstał, gdyby tych zwierząt tam nie było. Znaczy, że już tyle powstało filmów o ludziach, o wojnie, o ludziach w wojnie. Co jest jakby oczywiście potrzebne i dopóki takie filmy powstają, to znaczy, że one są potrzebne. O tych sprawach należy cały czas mówić, ale też poczułem, że ja bym chciał jakoś inaczej. Znaczy, że dla mnie ja trochę przez to takie klasyczne opowiadanie nie byłem w stanie emocjonalnie jakoś spotkać się z tą wojną. Znaczy, że tyle tego jest, tyle powstaje książek, w szkole mi o tym mówiono w różny sposób, tylko jakby w żadnej z tych opowieści nie umiałem znaleźć klucza. Oczywiście były takie momenty, jak życie jest piękne, Beniego. No było kilka takich momentów, opowieści, które gdzieś do mnie trafiały, ale miałem taką wewnętrzną potrzebę, żeby jakoś wrócić, chociaż nigdy nie sądziłem, że będę robił filmy historyczne. Mm-hmm. Życie zaskakuje. Tak, bo sam nie przepadam za historią też. Mm-hmm. Słaby byłem z historii, więc to jest w ogóle takie ciekawe, ale po prostu to coś, co w tej to takie, to jest nie do końca nawet umiem to nazwać, bo tam było właśnie te zwierzęta w tej opowieści, to kim była Antonina, jakby w tą swoją taką, dla mnie jakąś bratnią duszą, z tą swoją takim podejściem do zwierząt, tego, że ona się ich uczyła. Ja też się uczyłem, w trakcie filmu uczyłem się, jak byłem w procesie w ogóle gdzieś bratania się ze zwierzętami. Ja gdzieś, to też tak, ja nie zawsze lubiłem zwierzęta, ja się bałem psów, bo mnie kiedyś pogryzł, więc to był taki, z wielu powodów tam te kilka, z kilku miejsc, z kilku jakby przestrzeni rzeczy się spotkały w tym punkcie i po prostu poczułem, że po prostu chcę to opowiedzieć i na pewno chcę to, ten zwierzęty, jakoś ten zwierzęcy punkt widzenia oddać, ale też po prostu w jakiś sposób upomnieć się o te zwierzęta, które, no to nie jest już wiedza tajemna, ani wiedza jakichś oszołomów, tylko to jest wiedza naukowa. Zwierzęta czują, cierpią. Przeżywają emocje. Boli je, one się boją. Pamiętają. Tak. I to jest, i tak poczułem, jakby już też emocjonalnie dojrzały byłem na to, żeby poczuć. Nie tylko, że moja mama czuje i moja siostra czuje i moja dziewczyna czuje, ale też poczuć dalej, że też te istoty, wszystkie istoty żywe czują, również te zwierzaki. Więc one też tam po prostu tragedie przeszły w trakcie tej wojny i chciałem się o nie upomnieć. Właśnie, bo nikt nie mówi, oczywiście ludzie są bardzo ważni, ale nikt nie mówi o zwierzętach podczas perspektywy wojny. Jest w twoim filmie jedno dojmujące ujęcie i ja nie chcę pytać nawet, czy ono jest z jakichś kronik, czy ono jest nagrane, gdzie są przerażone lwy. Lwy przerażone bombardowaniem i w ogóle zwierzęta przerażone bombardowaniem. To jest taka jedna klatka z twojego filmu, która po prostu zapadła mi bardzo w pamięć. I a propos właśnie więzi ze zwierzętami, z ludźmi, ze zwierzętami, z istotami czującymi, tak to mi się skojarzyło z pewnym zapomnianym krążkiem Mobiego. Ten krążek nazywa się Animal Rights i z tego krążka pochodzi dosyć przejmujący utwór, który we mnie wzbudza duże struny. Someone to Love, Moby. Teraz. before it's over again. I had no one left but me. Moby, Someone to Love, płyta Animal Rights, 97 bodajże rok, a to co słyszycie w tle, to też może być zawodzenie zwierzęcia jakiegoś, ssacze zawodzenie. To jest podkład, który specjalnie wybrałem na rozmowę z Łukaszem Czajką, autorem, przepraszam, nie autorem, reżyserem i scenarzystą filmu o zwierzętach i ludziach. O tym filmie rozmawiamy. I żeby wam przybliżyć w ogóle, o czym jest ten film, przypominam o perypetiach warszawskiego zoo i przede wszystkim Antoniny i Jana Żabińskich, przedwojennych dyrektorów tego zoo i wojennych dyrektorów tego zoo, co jest bardzo ważne, ich dzieci, ich rodziny i mnóstwa innych ludzi, którzy w wojennych perypetiach przewinęli się przez ten obiekt. I zwierząt. To jest też bardzo ważne. Myślę, że zaprezentuję tutaj po prostu zwiastun tego dokumentu. Nasz ogród szybko zdobył międzynarodową renomę. Latem 1939 roku zoo wyglądało naprawdę okazale. Czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat, a więc wojna. Administracja miasta stopniowo przechodziła w niemieckie ręce. Nie wszyscy chcieli narażać swoje rodziny i swoje głowy, żeby ratować Żyda. I ja pamiętam, byłem w takim ogromnym strachu, byliśmy, jak żeśmy wjechali w te zoo. Ten pierwszy obrazek, jak widziałem, to już się uspokoiłem i nawet powiedziałem matce: mama, tu będziemy żyć. No i mam nadzieję, że już mniej więcej wiemy my w studiu i wysłuchacze bardziej, o czym mniej więcej może traktować ten film. Na końcu był tutaj fragment rozmowy z panem Mosze, który został szczęśliwie uratowany przez małżeństwo państwa Żabińskich. Ja widzę, ja dzięki twojemu filmowi w ogóle przechodząc, tak jest w ogóle w Warszawie, a też w innych miastach, że tutaj no, każdy kamień ma swoją historię i te moje wizyty w zoo, które mogły być takie zupełnie rozrywkowe, czy też w celu spaceru, oderwania się, no nagle widzę, jaką historię ma to miejsce. Co więcej, jadąc na audycję pociągiem dziś, spotkałem w okolicy wsiadł pan, którego serdecznie pozdrawiam, w Iławie, jadąc w kierunku Działdowa, który od słowa do słowa, każda starsza osoba w zasadzie w pociągu ma za sobą traumę wojenną. I ten człowiek oczywiście też tę traumę wojenną miał za sobą, między innymi utratę jednego z rodziców i bardzo ciężkie doświadczenia po prostu pod niemiecką okupacją. I ja widzę, jak to w nas jest. I czy u ciebie też chyba podczas robienia filmu o zwierzętach i ludziach chyba co czułeś w sensie w niektórych momentach? Czy czułeś jakoś wewnętrznie te wszystkie emocje, które oni przeżywali? Czułeś czułeś właśnie jakąś więź przez tą historię? Znaczy, myślę, tak sobie teraz myślę, że, bo ja nie mam takich historii. Znaczy, mi nikt w domu nikt tych historii nie opowiadał. Ja wiem, że jeden z moich pradziadków zginął w trakcie wojny, zabity, ale to są u mnie się nie pielęgnuje historii, nie pielęgnuje się opowiadania tych historii rodzinnych, nie przekazuje się ich dalej, więc ja w sumie byłem trochę tego pozbawiony i myślę, że też dlatego to było dla mnie ważne, bo ja gdzieś siedząc, na przykład to było najmocniejsze doświadczenie, wywiad z panem Moshe Tiroshem, wielogodzinny, gdzie on opowiadał o tym, jako ten kilkuletni chłopiec, o tym, co się działo. Nie tylko w ZOO. Znaczy w ZOO to już było dobrze, co się działo wcześniej, się działo w getcie. To było dla mnie takie, to nie było czytanie książki, to nie było oglądanie filmu. Ten pan siedział ode mnie 2 metry i ja to wszystko czułem. Ja po prostu tak jestem skonstruowany, że ja to muszę wszystko poczuć. Ja jestem czuciowcem. Więc dlatego myślę, że dlatego również ten projekt był dla mnie bardzo ważny. Znaczy, że czegoś doświadczyłem. Czegoś, czego o czym tylko czytałem i oglądałem filmy. Mhm. Wiem, że sama historia wzięła się z książki, którą przeczytałeś poznałeś historię w 2013 roku. To była książka i wtedy po prostu zaskoczyło. No tak, w ogóle to jest też, no właśnie, to jest książka pani Antoniny Żabińskiej, Ludzie i zwierzęta, wydana w 1968 roku i zapomniana. I dopiero ją przypomniano, czyli zrobiono nowe wydanie, kiedy amerykańska pisarka Diana Kerman napisała książkę Azyl, która opowiada historię warszawskiego ZOO. I w której to książce opiera się właśnie autorka amerykańska, opiera się o książkę pani Antoniny, no ale jakby też o inne źródła. No i to był jakiś wielki hit w Stanach Zjednoczonych, pojawił się u nas i dopiero wtedy przypomniano sobie, że mamy coś takiego. Że tak, że to jest i że można to też pokazać, jakby wydać po prostu ponownie wspomnienia pani Antoniny, więc ja zacząłem od... Ja znalazłem książkę w internecie, na Allegro, tą wydanie stare. Więc ja przeczytałem to. Dowiedziałem się o tej historii w ogóle od przyjaciela, który się zajmował między innymi, on się w ogóle zajmuje rewitalizacją szeroko pojętą warszawskiej Pragi i maczał palce w rewitalizacji willi Żabińskich, która się znajduje do dziś na terenie warszawskiego ZOO, bo ona do 2014 roku w ogóle nie była dostępna dla ludzi. To był po prostu dom dyrektora ZOO i tam ta historia na miejscu nie była pielęgnowana. Więc wtedy się tak naprawdę zaczęło robić głośno i ja, jak mi ten przyjaciel opowiedział tę historię, to ja po prostu od razu czułem, że to jest coś, co ja muszę po prostu coś z tym zrobić. Ja nie wiem co, bo ja wtedy robiłem gry komputerowe. Byłem projektantem gier, a nie reżyserem, więc... No ale wiedziałem, że gry o tym nie zrobię. I czułem, że chcę to jakoś opowiedzieć. No i tak trwało to trochę czasu i się udało. Jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że ja w ogóle mieszkałem od ulicy Żabińskiego, Jana, która jest na warszawskim Ursynowie, przy metrze na Tolin. Mieszkałem pół życia, kilometr w linii prostej. Nie miałem pojęcia, kim jest ten gość. Nikt mi o tym nie powiedział. W szkole też. I w sumie no, dopiero po 30 okazało się, że coś takiego niezwykłego się działo. Czyli wszystko się splata tutaj w jedno, nieprzypadkowo. W takim razie ku pokrzepieniu jeszcze jedna piosenka z płyty Animal Rights Mobiego. My Love Will Never Die, bo myślę, że właśnie takim akcentem bardzo dobrym to wszystko się kończy, ale jeszcze o tym porozmawiamy. Moby teraz. still like you're so depressed. Damn, my hope was broke like nothing. My love will never die. My love will never die. My love will never die. My love. My love will never die. Dosyć optymistycznie, aczkolwiek ciągle mocno emocjonalnie, bo dzisiaj emocjonalna dosyć audycja. Jeszcze trwa w Annałach Migały wywiad mój z Łukaszem Czajką, reżyserem filmu o zwierzętach i ludziach. Rozmawiamy i rozmawiamy i rozmawiamy o tych zwierzętach i ludziach. Twój film, Łukaszu, film o perypetiach warszawskiego zoo przed, w trakcie i po wojnie. Twój film również mi, Łukaszu, uświadomił to, że na przykład tacy fajni panowie, którzy chociażby w radiu przedstawiali swoje gawędy o zwierzętach, tak jak dyrektor warszawskiego zoo Jan Żabiński po wojnie, to jest to, co widzimy z wierzchu, a właśnie w głębi ta góra lodowa to jest cała historia i wszystkie przejścia i wszystkie dramaty tego człowieka, który robi właśnie gawędy o przyrodzie. To wszystko, to uświadomił mi twój film, że to wszystko ma właśnie jeszcze jest coś pod spodem. Jedno pytanie takie troszeczkę bardziej na rozluźnienie. Czemu zebra na początku filmu? Bo jest nieoczekiwana. Okej. Okay. Jest taka zaskakująca, magiczna, baśniowa. No jest taka właśnie nieoczywista. Mhm. W ogóle bardzo fajnym było pracą nagrywanie Zebry nad Wisłą. Bo to dalej... Aha, to zdradziłeś pewną tajemnicę, bo ja mógłbym się nawet... Ale nie, bo tam jest ujęcie współczesne. To jest ujęcie współczesne, a później jest archiwalne. Czyli archiwalne też jest, okej. Tak. Okej, okej, okej, okej, czyli jedno i drugie. Tak, i a to otwierające jest współczesnym ujęciem, gdzie ona tam maszeruje przy moście świętokrzyskim. I jak wyglądała ta praca z Zebrą? No to było bardzo trudne, bo w ogóle trudno jest zaprosić Zebrę na plan filmowy, ale się udało. Z Tarchomina, z Mini Zoo na Tarchominie, o którego istnieniu nie wiedziałem, pan szef tego Mini Zoo, którego pozdrawiam, nazwiska nie pamiętam. I naprawdę dzięki niemu ta Zebra się pojawiła, bo nikt inny nie chciał nam jej udostępnić w normalnych pieniądzach, bo to jest droga sprawa. Oczywiście. No i to było trudne, bo Zebra, ja myślałem, że Zebra, włączymy kamerę, powiem akcja i Zebra wykona to, co reżyser sobie zaplanował. A Zebra wykonywała wręcz przeciwne rzeczy, więc tam było bardzo, to było trudne. Że trzeba było obstawić 200 metrów płotu, ustawić, żeby ona nie uciekła. To była Zebra Czesław. Trzeba było, musiała z nią przyjechać jej narzeczona oślica. Więc jak się Zebra Czesław denerwował, to ona wychodziła i go uspokajała. Zebra związała się z oślicą, tak? Tak, tak. Okay. Tak. Tak. Okej, okay, czyli miłość międzygatunkowa również jest... Tak, bardzo, absolutnie... bardzo, bardzo ciekawa to była historia. I więc to trwało, no udało się, to było bardzo trudne. Znaczy to też pierwsze moje doświadczenie realizowania zdjęć z dzikimi zwierzętami. To jest w ogóle inna bajka. Okej. Okay. Dobrze, to rzeczywiście nie wiedziałem, że to widzę, że twoje osobiste rzeczy i te rzeczy filmowe i to wszystko się absolutnie tutaj splata. Ja też zauważyłem po tym filmie, że taką starą prawdę, szczególnie po tym, co Niemcy robili nie tylko ludziom, ale też właśnie zwierzętom, że ludzie okrutni wobec zwierząt są okrutni wobec ludzi. I tutaj w ogóle... Myśmy się oddzielili w ogóle, myślę, w ogóle na Zachodzie, tutaj w tej zachodniej filozofii jest oddzielenie człowieka od przyrody. Mhm. A my jej jesteśmy częścią cały czas i się to cały czas okazuje. Ja dzisiaj tak myślę sobie, że to jest związane też po prostu z... Ja mogę mówić, bo ja nie wiem, jak to się wydarzyło i ja mogę mówić, mogę powiedzieć o sobie, nie? Że ja byłem oddzielony od przyrody. Aha. Ja byłem miejski chłopak. Ja się, niby wychowywałem się trochę na, jeździłem na wakacje na wieś, ale to tak nie jakoś nie poczułem jej, nie? Jakby ta wieś była miejscem, w którym się po prostu pozyskiwało od zwierząt produkty, jedzenie, nie? Więc jakby ja dopiero w trakcie tego filmu poczułem, że emocjonalną łączność, że to są, że i przeze mnie i przez nie płynie to samo życie. Znaczy, że życie jest jedno, nie? Jakby, że to jest... Ten nurt życia niekończący się jest we wszystkich istotach. Tylko po prostu no, jesteśmy inni, nie? Ale jednak jesteśmy tym samym też w pewien sposób, więc to był taki też we mnie proces duży. Mi się to kojarzy z dojrzałością. Ja do tego dojrzewam jako człowiek, jako młodszy, po prostu z tak jakby dojrzałością emocjonalną, no po prostu. Mhm. Młodszy nie,